झूम नाचे हम। किस्मत हुई है रोशन, दौलत जो मिल गई तो जीवन संवार ले हम। रुपया जो पास में हो दुनिया खरीद ले हम, दौलत जो मिल गई तो जीवन संवार ले हम। झूम झूम नाचे हम, किस्मत हुई है रोशन, दौलत जो मिल गई तो जीवन संवार ले हम। रुपया जो पास में हो दुनिया खरीद ले हम, दौलत जो मिल गई तो जीवन संवार ले हम। अपना ही आसमां हो उसमें सदा उड़े हम, हम सफर बन के मेरे हर दम ही साथ में रहना तुम। फूलों की ये जमी हो उस पर सदा चले हम, मस्तियों का ये आलम हो गाते रहे गीत हम और तुम। गुलशिता खिलता रहे ये कारवां चलता रहे, स्वर्ग में अब ये जमी बदलेंगे हम, प्यार के रंग में तुम्हें रंग देंगे हम। रुपया जो पास में हो दुनिया खरीद ले हम, दौलत जो मिल गई तो जीवन संवार ले हम। झूम झूम नाचे हम, किस्मत हुई है रोशन, दौलत जो मिल गई तो जीवन संवार ले हम। युद्ध ना हो कहीं पे, सुख शांति हो इस जमी पे, प्यार की बात से साथी दुनिया को बदलेंगे हम और तुम। भूख ना हो जमी पे, प्यास ना हो कहीं पे, शांत शांत ये धरती हो, सुख मिलके बांट ले हम और तुम। महफिले दिन रात हो, प्यार की बरसात हो, ना कभी दिल तोड़ना मेरे यार तुम। सामने है मंजिले मेरा प्यार तुम। झूम झूम नाचे हम, किस्मत हुई है रोशन, दौलत जो मिल गई तो जीवन संवार ले हम। रुपया जो पास में हो दुनिया खरीद ले हम, दौलत जो मिल गई तो जीवन संवार ले हम।